महाभारत भीष्म पर्व एकनवतितमोध्याय घटोत्कच और दुर्योधन का भयानक युद्ध। धृतराष्ट्रवाच इरावंतम तुनहितम दृष्ट्वा पार्था महारथा संग्रामे किम कुर्वत तन्ममा चक्षु संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय इरावान को संग्राम में मारा गया देख महारथी कुंती पुत्रों ने क्या किया यह मुझसे कहो। संजय उवाच इरावंतम तुनहितम संग्रामे वीक्ष राक्षस व्यनदत्सु महानादम भयमसे निर्घटोत्कच। संजय बोले, राजन इरावान को युद्ध में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। नदतस्तस्य शब्देन पृथ्वी सागरांबर सपर्वतवनाराजन चाल सुव्रतम दता तदा अंतरिक्षम दितश्चैव सर्वाश्च प्रदितस्तथा। नरेश्वर, उस राक्षस की गर्जना से समुद्र आकाश पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी। अंतरिक्ष दिशाएं तथा समस्त कोणों के प्रदेश भी कांपने लगे। तम श्रुत्वा सुमहानादं तव सैन्यस्य भारत उरुस्तंभ समद्भवत वे पथु स्वेदेव च। भारत, घटोत्कच का महान सिंहनाद सुनकर आपके सैनिकों की जांघें अकड़ गई, शरीर कांपने लगा और संपूर्ण अंगों से पसीना निकलने लगा। सर्वैव महाराज तावकादीन चेतस सर्वतः समचेतंत सिंह भीता गजा इव। महाराज, आपके सभी सैनिक सब ओर से दीन चित्त से हो सिंह से डरे हुए हाथियों की भांति भयपूर्ण चेष्टाएं करने लगे। नर्दित्वा सुमहानादं निर्घातं इव राक्षस ज्वलितं शूलमुद्यम्य रूपं कृत्वा विभीषणं नाना रूप प्रहारैः मृतो राक्षस पुंगवैः आजघान सतुं क्रुद्ध कालांतक यमोपमः। वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयंकर गर्जना करके काल अंतक और यम के समान क्रोध में भरे हुए उस राक्षस ने भीषण रूप बना प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में ले भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर आपकी सेना का संहार आरंभ किया। तमापतंतम संप्रेक्ष संक्रुद्धम भीम दर्शनम स्वबलम च भयातस्य प्रायसो विमुखी कृतम। अत्यंत क्रोध में भरे हुए भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को आक्रमण करते देख उसके भय से अपनी सेना प्रायः युद्ध से विमुख होकर भाग चली। ततो दुर्योधनो राजा घटोत्कचमुपाद्रवत प्रगह्य विपुलं चापं सिंहवद् मृधन मोह। तब राजा दुर्योधन ने विशाल धनुष लेकर बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां घटोत्कच पर धावा किया। पृष्ठतो नो ययौ चैनम श्रवद्धि पर्वतोपमये कुंचरे दश सहस्त्रे वंगानामधिप स्वयं। उसके पीछे मद की धारा बहाने वाले पर्वताकार 10,000 गजराजों की सेना लिए स्वयं बंग देश का राजा भी गया। तमापतंतम संप्रेक्ष गजानीकेन संवृतम पुत्रम तव महाराज चुकोप निशाचर। महाराज, हाथियों की सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुर्योधन को आते हुए देख वह निशाचर कुपित हो उठा। तथा प्रवृते युद्धम तुम्लम लोम हर्षणम राक्षसानां च राजेन्द्र दुर्योधन बलस्य च। राजेंद्र, फिर तो दुर्योधन की सेना तथा राक्षसों में भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गजानीकं च संप्रेक्ष मेघवृंदमिवोदितम् अभ्यधावंत संक्रुद्धा राक्षसा शस्त्रपाणयः। घिरे हुए मेघों की घटा के समान हाथियों की सेना को देखकर क्रोध में भरे हुए राक्षस हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उसकी ओर दौड़े। नदंतो विविधान नादान मेघायु सविद्युतः सरसत्रेष्ठ नाराच निघ्नन्तो गजयोधिनः भिन्दिपालै तथा शूलै मुद्गरै सम्परस्वदै पर्वताग्रै च वृक्षै स निजघ्नुस्ते महागजान। वे भांति भांति की गर्जना करते हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे। बाण शक्ति ऋष्टि नाराज भिंदपाल शूल मुद्गर फरसों पर्वत सहित शिखर तथा वृक्षों का प्रहार करके वे गजारोहियों तथा विशाल गजों का वध करने लगे। भिन्न कुंभान विरुधिरान भिन्न गात्रा च वारणान अपश्याम महाराज वध्यमाना निशाचरै। महाराज, निशाचरों द्वारा मारे जाने वाले गजराजों को हमने देखा था। उनके कुंभ स्थल फट गए थे, शरीर रक्तहीन हो गए और उनके भिन्न भिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। तेषु प्रक्षीयमागढ़ेषु भग्नेषु गजयोधिषु दुर्योधनो महाराज राक्षसान समुपाद्रवत अमर सव समापन्न त्यक्त्वा जीवित मात्मनः। महाराज, इस प्रकार गजारोहियों के भग्न एवं नष्ट हो जाने पर दुर्योधन ने अमरस के वशीभूत हो अपने जीवन का मोह छोड़कर उन राक्षसों पर धावा किया। मोच निशितान बाणन राक्षसेषु परम तप जघान च महेश्वास प्रधाना तत्र राक्षसान। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश महाधनुर्धर दुर्योधन ने राक्षसों पर तीखे बाणों का प्रहार किया और उनमें से प्रधान प्रधान राक्षसों को मार डाला। संक्रुद्धो भरतश्रेष्ठ पुत्रो दुर्योधनस्तव वेगवंतम महारौद्रम विद्युज्जिह्वम प्रमाथिनम सरय चतुर्भिः चतुरो निजघान महाबल। भरतश्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने वेगवान महारौद्र विद्युज्जिह्व और प्रमाथी इन चार राक्षसों को चार बाणों से मार डाला। ततः पुनर्मे आत्मा सर्वरसं दुरासदम मुमोच भरतश्रेष्ठो निशाचर बलम प्रति। तत्पश्चात अमे आत्मबल से संपन्न भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ने उस निशाचर सेना के ऊपर दुर्धर्ष बाणों की वर्षा आरंभ की। तत्तो दृष्ट्वा महत्कर्म पुत्रस्य तव मारिच क्रोधेनाभि प्रज्वाल धैम से निर्महाबल। आर्य, आपके पुत्र का वह महान कर्म देखकर भीमसेन का महाबली पुत्र घटोत्कच क्रोध से जल उठा। सविस्फार्य महच्चापम इंद्रासन निसप्रभम अभिद्रुद्राव वेगेन दुर्योधम अरिंदमम। उसने इंद्र के वज्र के समान कांतिमान विशाल धनुष को खींचकर शत्रु नमन दुर्योधन पर बड़े वेग से धावा किया। तमापतन्तं उद्विक्ष कालश्रेष्ठ विमान्तकं न विव्यथे महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव। महाराज, काल प्रेरित मृत्यु के समान उस घटोत्कच को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। अथैनम अब्रवीत क्रुद्ध क्रूर संरक्त लोचन अद्यानिर्ण्यम गमिष्यामि पितृणां मातुरैः वच ये त्वया तु निशंसेन दीर्घकालं प्रवासिता यच्च ते पाण्डवा राजन् छलद्यूते पराजिता यच्चैव द्रौपदी कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला सभाम आनीय दुर्बुद्धे बहुधा क्लेशिता त्वया तव च प्रियकामेन आश्रमस्था दुरात्मना सैन्धवेन परामृष्टा परिभूत पितृण मम एतेषाम् अपमानानाम् अन्येषां च कुलाधप अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नो सृजसेरणम्। तदनंतर क्रूर घटोत्कच क्रोध से लाल आंखें करके दुर्योधन से बोला, ओ दुष्ट, आज मैं अपने उन पितरों और माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। जिन्हें तूने दीर्घ काल तक वन में रहने के लिए विवश कर दिया था, तू बड़ा क्रूर है दुर्बुद्धि नरेश। तूने जो पांडवों को द्योत में छल पूर्वक हराया था और जो एक ही वस्त्र धारण करने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा को रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर ले जाकर नाना प्रकार के क्लेश दिए थे, तथा तेरा ही प्रिय करने की इच्छा वाले दुरात्मा सिंधुराज ने मेरे पितरों की अवहेलना करके आश्रम में रहने वाली द्रौपदी का अपहरण किया था। कुलाधम, यदि तो युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो इन अपमानों का और अन्य सब अत्याचारों का भी आज मैं बदला चुका लूंगा। एवं उक्त्वा तु हैडिम्बो महद्विस्फार्य कार्मुकम् संदस्य दशनैरोष्टम् शृंकिणी परिसंलिहन् सर्वर्षेण महता दुर्योधनम् अवाकिरत् पर्वतम् वारिधाराभिप्रावृसीव बलाहक। ऐसा कहकर हिडम्बा कुमार ने दांतों से ओठ चबाते और जीभ से मुंह के कोनों को चाटते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर दुर्योधन पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिरता है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि हैडिम्ब युद्धे 191वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में घटोत्कच युद्ध विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ।